Ha, yatsı namazından sonraki sünnet ona yatsı namazından sünnet İbn Ömer hadisinde geldiği kadarıyla ne yani yatsı namazından sonra Peygamber Efendimiz iki rekat namaz kılıyor. O şekilde geldi. İki rekat namaz kılıyor. Ve bu da Ayşe radıyallahu teala anh'ın hadisinde. Ve bu konuda diyoruz ki Peygamber Efendimiz yani yatsı namazından sonra iki rekat sünnet geldi. Dört rekat değil. Dört rekat değil. Sünnet-i ratip yatsı namazından sonra ne? İki rekat. Yalnızca. Bunu iyi bir şekilde bilmek gerekir. O arkadaş ne? Yani o gece namazı da var. Kuşluk namazı var. Vitir namazı var. Vitir namazını 3, 5, 7 olarak da kılabilir. Elhamdülillah.